राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज श्रावण शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2057 8 अगस्त 2000 प्रातः लगभग 5 बजे रतनगढ़ राम परमात्मा है उस संसार में भी सब जगह है, सभी संसार उसमें है। ऐसा होने पर भी इनसे अतीत भी है। जहां संसार का अत्यंत अभाव है वहां भी परमात्मा है। संसार है ये प्रकृति के भी एक देश में है, प्रकृति के सब देशों में संसार नहीं है। जैसे पृथ्वी से घड़ा बनता है परंतु घड़ा बनाने की शक्ति संपूर्ण पृथ्वी में नहीं है, चिकनी मिट्टी में ही है, बालू में घड़ा बनाने की शक्ति नहीं है। ऐसे सृष्टि पैदा करने की सृष्टि है सब प्रकृति में नहीं है, प्रकृति के ही थोड़े अंश में है सृष्टि बनाने की शक्ति, शक्ति नहीं है। और परमात्मा उससे ही अलग है, सृष्टि से अतीत है प्रकृति, परम प्रकृति से भी अतीत परमात्मा है। अपार है, असीम है, अनंत है, असीम है। ऐसे होते हुए भी भगवान अवतार ले लेते हैं, भक्ति सामने प्रकट हो जाते हैं, भक्त को वरदान देते हैं, भक्त का काम करते हैं। भक्त का काम करने में भगवान को एक विशेष आनंद आता है, आनंद स्वरूप है, कोरा आनंद ही आनंद है, परंतु भक्तों का काम करने में भगवान को आनंद विशेष आता है। जैसे माँ को अपने बच्चे के पालन करने में आनंद आता है, तो यो बालक की सब बातें सह लेती है, कृपा करती है। ऐसे भगवान भक्तों का सब पालन करते हैं, और पालन में आनंद आता है, हर्ष आता है। भक्तों के दोष दूर करने में आनंद आता है। जैसे माँ को बच्चे के स्नान कराने में आनंद आता है, ऐसे भगवान अपने भक्त की सेवा करने में आनंद देते हैं। सेवा करते हुए भक्तों को देखते हैं तो भक्त के भी मन, भगवान के भी मन में आती है कि हम भी सेवा करें। अब सेवा किसी करें, भक्तों की करें। भक्त सेवा भगवान ही करे तो भगवान भक्त की सेवा करे, भक्त की सेवा में आनंद आता है। जैसे माँ को अपने बच्चे ने पालन करने में आनंद आता है, हृदय तकलीफ है तो तकलीफ होते हुए भी अपने बालक के लिए वो तकलीफ आनंद देने वाली होती है। ऐसे भगवान भक्त का अपना पालन करते हैं। भक्त होना चाहे सरल सीधेगा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष दाई, मोर दास कहाय नराशा, तो कहे कहो मोर विश्वास में विश्वास की सेवा। ऐसा कर यहां तो कह दिया, कहो कहां लगी भगत बढ़ाई, राम अन सके ना उगुण में नहीं। कथा बढ़ाई कम का अलग कथा बढ़ाई, इतनी आसन है बच्चे में भाई। भक्ति बनाई कहां तक जाओ। सीधी सीधी बात, मोर स्वभाव किसी की इच्छा नहीं, आश्रम ऐसे कहू कहा लग रहे मोर बुराई, यही आसन वश्य में भाई, तो भक्ति के भीतर में आशा किसी से नहीं रही भाई। भगवान में भी अपने आशा नहीं रहे, भगवान की आशा पूरी हुए, भगवान की आशा पूरी करता है भगत। दुनिया मात्र का पालन करते हैं भगवान, भगवान का पालन करे भगत, भगवान की भूख मिटावे, भाव के भूखे है भगवान, प्रेम भाव के भूखे है। वह भूख मिटाओ भगत, भगवान की भूख मिटावे। भक्तों के इष्ट देव है भगवान, यार भगवान के इष्ट देव है भगत। इष्टोषि में दृढ़ मिथे तब क्षम के हित हूँ, इष्टोषि में दृढ़ मिथे दृढ़ मिष्ट है, अत्यंत इष्ट है मेरा इष्ट। इष्ट दो तरह बनाता है बाग बगर में, यजदेव गुजा संग निगाने से इष्ट बनता है, इस इच्छा है उसे इष्ट बढ़ता है। इष्ट शब्द जो भगवान विचित्र बात है, जैसे भगत है वो भगवान की चर्चा, भगवान के गुण, भगवान का प्रभाव, भगवान का तत्व, भगवान का रहस्य सुन करके प्रसन्न होता है, ऐसे भगवान के भक्तों के चरित्र राजी होते हैं। कहा भक्तियों में गुण, भगवान का असीम है आनंद है ऐश्वर्य, वो अनंत ऐश्वर्य है, वो अनंत ऐश्वर्य के अनंतता का तो भूख नहीं है, अनंत तो खुद ही है, वो शांत होने वाले उन्हें उनका उनका चरित्र सुन के राजी होते हैं। अनंत कौन सा है, अनंत पर्व में है। न तत्समोस्तभ्यधिक कुतो अन्य, भगवान के समान भी कोई नहीं है, उसे अधिक क्या होगा। भक्तों के चरित्र सुनकर वे राजी होते हैं, खुश हो जाते हैं। बाली को यहां तक कह दिया कि अनुज भगधु भगनी सुत नारी सुन सत कन्या ये समाचारी, इन्हें कुदृष्टि दिगुरो कही जोई ताई बदे कुछ पापन हुई। उसने कहा प्रभु अजो हूं मैं पात्री, अंधकार गठित और अंधकार में आपके दर्शन हुए पपेरा, बस असल का हो रहा प्राणा असल राघव प्राणा बारी का सुन कृपा निधाना, ऐसा मौका थोड़ा ही मिलेगा, आपके सामने मरने का मौका मरा बार बार मिलता है, ऐसे अवसर छोड़ घर में सही रहो। जैसे बबू की रक्षा के लिए आपने कोई पुलिस लगा हम की बाढ़ करे काट ऐसे नहीं करता, प्रभु हजू हूं मैं बात गई, इतने खुश हुए, इतने खुश हुए। ये तो ठीक कहता है, बस प्रभु हजू में पत गई अंधकार गरी तो भगवान जिस दयालु कोई नहीं है, रातन पद उचित सुख किएगी। भगवान का अंतगण ऐसा है सुख याद नहीं रहती, याद मनुष्यों में ही बात है कि वर्षों से जिस साधु को समझते हैं, 250 वर्षों से भी साधु बेसंत है, एक दिन रात्रि में बेसा के घर से निकले तो बैम पड़ जाता है, अशुद्ध की पहचान है। भगवान के सामने अर्थ आचरण होता है, प्रभु अजूब में पाते हैं बस असल कर उमा राम समेत गुरु पे तो मातु गुरु पे तो मातु बंद ऐसे हमारे प्रभु उस प्रभु के हम संतान है। मई बार सो जीव लोग जीव भूत अनादि जीव है, ईश्वरांश जीव विदा से ईश्वरांश है, ईश्वर के प्यारे पुत्र है, प्यारे पुत्र धरो मान नहीं हाथ नहीं हो रहे शरीर में अंदर जब धारण नहीं हो भगत भगवान अवतार धारण करते कहूं करते अवतार देते भगतों के दर्शन हो जाते भगवान ने कई अवतार दिए राम अवतार कृष्ण अवतार मुख्य अवतार कलयुग में तो इन अवतारों का महत्व होगा। उनमें ही भगवान को भोजन एक बार ही मिला, एक बार राम अवतार में एक बार कृष्ण अवतार एक शबरी एक विदुर घर रुच पाए दो बार तत्वेता तीन लोगों में भोजन किए अपार एक शबरी एक विदुर घर रुच पाए दो भगवान ऋषिपुर को कंद मूल पल सबरी गया मेरे और बिंदरा ले गया और छिलके गए केला के छिलका ऐसा बढ़िया भोजन कहाँ मिला बताओ उम्र में एक बार मिला भगवान पधारे जनकपुरी जनकपुरी पधारे तो सब ठाठ बाठ से पधारे राजा महाराजा हो गए थे ब्याह में से मत कुंवर था तो कुमार हैं अब राजा महाराजा है पर ठाठ बाठ से पधारे पधारे तो रसोई बनाई तो रसोई में रानी जी भी हर्ष और सब लग गई भगवान के लिए रसोई सीता जी भी हर लगी सीता जी ने मैं कई चीजें बनाई तो मन पता तो है बने भगवान ने परोसा तब सखियां बैठ गई पास में और कहा कि महाराज कौन सी बढ़िया चीज है बढ़िया चीज कौन सी है तुम्हारे मन में ये थी कि कह देंगे ये चीज बढ़िया सीता जी की बढ़ाई बताएंगे तो कहते घर की चीज अच्छी लगी है दूसरी चीज अच्छी नहीं लगती है तेरे को ऐसे कहेंगे और ये कहते मैं सुना ना जी दर्शन ये बनाई चीज बढ़िया कि पारखा मालिक आवे घर की चीज अच्छी नहीं लगती ऐसे अगर पूछा कि महाराज कौन चीज बढ़िया बताओ पान चक्कर बताया बढ़िया नहीं घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे भवि जहां जहां पवनाई तहां तह कहीं सभी के घर की रुचि माधुरी न पाई कुछ तो भाई भरवास में वहा सबरी घर गुरु गृह पढ़ते थे ना तो साहब गुरुवाणी जी थे वशिष्ठ महाराज अरुंधति जी बड़े प्यार से भोजन देते, प्यार से खिलाते, वही माई है वही बहुत प्यार करते, तो उसका भोजन भी बहुत मीठा लगता। प्रेम श्रद्धे भगवान तो प्रेम के भाव के भूख है। घर गुरु गृह प्रिय सदन, बड़े बड़े साथ बालकपन में खेलते थे, वे भी बड़े बड़े सेठ बन गए। उन्होंने कभी भगवान को पधाराया तो उनकी कोई भी माताएं भी जीती थी बड़ों ने, तो वे माताएं वो माँ की तरह भी सोचे बसते खेलते चले जाते थे तो उन्हें प्यार करते थे। बूढ़ी होगी माताएं बेटे थी प्रेम से कितना प्यार लगे, अपने बेटे के साथ खेलते थे, वे राजा महाराजा बन गए। आज घर गुरु गृह प्रिय सदन और सासुरे भाई जब जा पड़े आई तब तब कहीं सवरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। सवरी के फलन में जो रुचि मधुर माँ है वो मिली नहीं कहीं कहीं भी ऐसा। अवतार भर में एक बार मिला, अरे कृष्ण भगवान को मिला विदुर जी गया हूँ तो तुम्हें तो तीन लोगों में भोजन किए अपार, एक सबरी एक विदुर घर रुच पायो दो बार ऋषि गुरु विदुरानी को पता नहीं मैं क्या दे रही हूँ। तो जलदा ना तुम्हें पता नहीं क्या खा रहे हो, भोगी तो फैल दी ये याद रहेगी एक चीज देने नहीं खाने की है और तो पट्टा भगवान का है कहते बहुत मीठा है बेटा सिद्धिकांत से चीज खा विदुर जी आए तो घर क्या रही हो पीताम्बर तो कपड़े क्या दे रहे विदुर जी हाथ धोए पहले केड़ा धोया फिर केड़ा गिर देना कृष्ण भगवान का तो सुनो विदुर जी वो स्वाद ले आओ ना वो विदुर छिलका दिया था छिलकों में जो स्वाद है वो गिरी में नहीं है। अरे आसन बश में भाई प्रेम से मत वाले मस्त हो जाए भगत वो होश ही दे रहे मैं क्या खिला रहा हूं तो भगवान को भी होश नहीं रहे। ये यथाम प्रबंधन थे तांस तथे बजाम गया हूं भगवान को भी याद नहीं क्या खा रहा हूं सिर का खाण में अब ऐसा भोजन कहां मिलेगा तो दुर्लभ भोजन तो भाव के भूखे हैं भगवान। प्रेम से मैं पुकारता है ना भगवान वो पुकार बड़ी अच्छी लगती है वो भूल जाता है तो भगवान भी भूल जाते हैं तो सक्यों ने मन विचार तो विचार ही रहा कि भाई स्वाद भोजन तो सबरी के वाक में किया था वैसा तो कोई उम्र में एक बार ही मिला सबरी ने भोजन करने का शास्त्र में कई बार किया गुरुवाण जी किया मित्रों के घर पर किया माता को से तो बार बार देती थी तो बोल के सबरी एक बार उम्र में एक बार वो भोजन बढ़िया क्या क्यों देना कि भोजन बनावे देरी लग जाए भगवान उनकी भूख विदुर जी तुम्हारा किया भोजन, दुर्योधन ने किया नहीं, नहीं तेरा भोजन नहीं करेंगे। तो संधि का प्रस्ताव मैंने तो कहा नहीं तो घूस हो रही हो जाए नहीं। घोष का बद नहीं करता। दुर्योधन का मैं बताएगा साग भद्र रुपया तो भगवान को आशा लगा खुश हो गए प्रसन्न हो गए। ऐसी बात है भाई, ऐसा वास्तव में पहचानने वाला प्रेम है। पुस्तक पढ़ा है, प्रेम कर सकता है मनुष्य और प्रेम का पान भगवान ही कर सकते हैं। ऐसा प्रेम का पान करने वाला दूसरा नहीं है। प्रेम की रीत को भगवान ही जानते हैं, दूसरा क्या जानते हैं। पदार्थों के रस को जानने वाले प्रेम का रस को नहीं जानते। प्रेम को जानने वाले पदार्थ नहीं जानते। तो प्रेम ही बढ़कर है, सबसे बढ़िया प्रेम है। ऐसे भगवान के प्रेमी भाव में मस्त हो जाते राम है। श्रुतिक है को मैं चलू कहा नहीं पूछा, पता ही नहीं मैं कौन हूं कहां जा रहा हूं। भगवान आते भगवान आते ऐसा भगवान हृदय विराजमान है वहीं बैठ गया। अब भगवान मिलना चाहते हैं तो क्या करें। प्रेमी भगत से अलग हो नहीं सकते भगवान, ध्यान में पकड़ दिया तो सुनाए जात हो निबल जान के वो मैं हृदय से हरी जाओ तो फिर बदूंगा तो छोड़ दे। हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा मन में खुला है। चतुर्भुज नहीं वो कहा गया मणि बिना सर्प जैसे हो, ऐसे चतुर्भुज बैर नहीं है। आगे देखा तो ध्यान का भगवान ने रूप छुड़ाया तो साक्षात दर्शन दिए कसूर हो गया भगत का कसूर भगवान तो साक्षात ये बात है। भगवान द्वारा बहुत है तरु प्रभु देखे तरु वोट लुकाई सुदेश नाचता है देखता है तो भगवान पेशी सारे खेलने देखते हैं। पागल पागल ऋषि का पागल बना देंगे। अरे पागल बड़ा मारन आता को मैं चला कहा नहीं पूछा, पता ही नहीं देश और विदेश बंद नहीं सूझा को मैं चला कहा नहीं। मनुष्य जैसा कटर पर कटर में रोट खड़ा हो गया सुना सब भगवान के प्यारे भगत है। बता कथाओं में याद है, उनकी बात में याद है, उनके आनंद में याद है। कैसे भगवान के प्रेमी भगत प्रेम की कथा ही विलक्षण है। नारायण नारायण नारायण नारायण।